Alşalım mavişalım, alşalım mavişalım, dalları dolaşalım, dalları dolaşalım. Aramız derya deniz, aramız derya deniz, biz nasıl kavuşalım, biz nasıl kavuşalım. Tabakta vişne, çini tabakta vişne, oğlan peşime düşme, oğlan peşime düşme. Beni sana vermezler, beni sana vermezler, nafile dile düşme, nafile dile düşme. Tabakta bal var, çini tabakta bal var, oğlan anama yalvar, oğlan anama yalvar. Eğer anam vermese, eğer anam vermese, el aç Allah'a yalvar, el aç Allah'a.